Autopromocja. Tworzą się rocznie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj, w tym miejscu, wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, w niedzielę, tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Minuta po godzinie 5, czyli coś mi świta w trójce. Dzień dobry, kłaniamy się tym wszystkim, którzy właśnie teraz do nas dołączyli. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem w składzie Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz przy mikrofonie. 18 dzień kwietnia. Dzisiaj m.in. Irena, Józef, Ryszarda, Stanisław, Stefania, Tytus i Zofia, także Ryszard, świętują swoje imieniny. Jest to 109 dzień 2024 roku, do końca roku 257 dni i zimno, chłodno. Synoptycy mówią o tym, że noc przyniosła nam przymrozki. Faktycznie poranek też jest rześki, a dzisiaj maksymalnie 11 stopni. Plusowa, dodatnia temperatura. To są dane, które są najświeższe i które przynoszą nam synoptycy z IMGW, ale też ostrzegają o tych przymrozkach. No i przez to proszę na siebie uważać, ponieważ miejscami na drogach może być ślisko. W ciągu dnia ciśnienie 998 hektopaskali, tyle zobaczymy na barometrach, no i przewiduje się wzrost ciśnienia. 9 minut po godzinie 5. Zaglądamy w takim razie do kalendarium. Smyczki już pięknie w tle grają. No i warto sprawdzić, co się działo na przestrzeni lat. 18 dzień kwietnia, rok 1958. W Warszawie rozpoczął się pierwszy festiwal Jazz Jamboree. Wówczas pod nazwą Jazz 58. Rok 1963. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie został ustanowiony rekord frekwencji. To było 120 tysięcy widzów, a ten rekord został pobity w czasie i z okazji meczu Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Górnik Zabrze zmierzył się z Austrią Wiedeń. Górnik Zabrze wówczas wygrał 1-0. Rok 1975. W nowo wybudowanym zakładzie numer 2 fabryki samochodów małolitrażowych w Tychach rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, który od 2 lat był już produkowany w zakładzie numer 1 w Bielsku Białej. Fiat 126P, kultowa maszyna i na pewno mnóstwo wspomnień związanych właśnie właśnie z tym urządzeniem na czterech kółkach. A to ktoś nauczył się jeździć, a to ktoś pojechał w zagraniczną wyprawę całą rodziną. Oczywiście było to możliwe. No i pewnie sporo takich wspomnień Państwo mają. Rok 1975 w Pile odnotowano wrześniowy rekord, odnotowano rekord temperatur w Polsce. To było całkiem sporo. Zdecydowanie więcej niż teraz. Tylko muszę tutaj powiedzieć, bo to też trzeba wytłumaczyć, że dzisiaj od samego rana kwiecień miesza się z wrześniem, więc być może tutaj jest rzecz jeszcze do weryfikacji, bo ta temperatura 34 stopnie na plusie to raczej taka niekwietniowa. No ale tak to jest. Czasami o poranku, kiedy to człowiek wstanie, no i faktycznie musi trochę tej kawy w siebie wlać, żeby rozpocząć ten nowy dzień. Mamy jeszcze rok 1851. Ukazało się pierwsze wydanie The New York Daily Times, które później zmieniło nazwę na The New York Times. Teraz 11 minut po godzinie 5. Po polsku zagramy Verde i Dym. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. I na całe szczęście ciebie nie ma w nim. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć? Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać. Ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas. I nie będzie nigdy nie. Coś mi świta. Talking Heads za nami. 17 minut po piątej. Przy okazji naszego kalendarium warto również wspomnieć i drogą radiową, no bo jaką inną, przesłać najlepsze życzenia dla koleżanek i kolegów z jedynki, no bo to właśnie dzisiaj. Kolejne urodziny programu pierwszego polskiego radia, 18 dzień kwietnia w 1926 roku. Jedynka rozpoczęła regularną emisję. Polska stacja radiowa, obecny program pierwszy polskiego radia. Stacja nadawcza Polskiego Radia w Warszawie rozpoczęła oficjalną emisję o godzinie 17:00. Była to niedziela. Pierwszy raz w eter popłynęły słowa dziennikarki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Otwarcia dokonał ówczesny premier i minister spraw zagranicznych dr Aleksander Skrzyński, a obecni w czasie tej uroczystości byli także Władysław Grabski i Władysław Raczkiewicz. W czasie uroczystości przemawiali także prezes zarządu PR, inżynier Tadeusz Sułkowski oraz dyrektor Polskiego Radia dr Zygmunt Hamiec. Z powodu braku własnej stacji nadawczej Polskie Radio nadawało audycję przy pomocy nadajnika fabrycznego PTR. Datę tę uznano za oficjalną, no i też uznaje się za taki oficjalny początek polskiej radiofonii pisanej przez Polskie Radio. Przypominamy, 18 dzień kwietnia w 1926 roku. Wszystkiego najlepszego. Yeah.

przynajmniej jego oczekiwaniom reżyserka Sam Taylor Johnson nie sprostała. Będzie oczywiście okazja, żeby przekonać się na własne oczy, jak wypadła ta fabularna historia. Na pewno też trójkowo-filmowo Ryszard Jaźmiński się tematem zajmie w najbliższy piątek po godzinie 13, ale też na łamach Wysokich Obcasów można przeczytać artykuł związany właśnie z tym filmem. Emmy była bardzo nieśmiała, zaśpiewała, podziękowała i zniknęła w kulisach. Tymczasem cała sala zamarła z wrażenia. Tak rozpoczyna się tekst Pauliny Reiter, który można znaleźć na łamach wysokichobcasów.pl. No i jeszcze informacja z Business Insidera. Tutaj kwestie zdrowotne zostały poruszone. Nawet 1500 osób na jednego lekarza. Białe plamy na zdrowotnej mapie Polski. Różnice są zdumiewające. Są miejsca w Polsce, gdzie na jednego lekarza przypada powyżej 1500 mieszkańców. Wynika z danych GUS. Niech no się tylko rozchorują jednocześnie w okresie wirusowym. Są za to też rejony kraju, gdzie na jednego lekarza przypada tylko 70 mieszkańców. Więcej w publikacji, którą znajdą Państwo na łamach Business Insider. com.pl. Just watch. just why. Coś mi świta. Zegarze już 37 minut po godzinie 5. Coś mi świta. No i co może przynieść ten nowy dzień? Między innymi może przynieść i na pewno przyniesie laureatów, czy informacji o laureatach w ramach prestiżowego konkursu WordPress Photo, który się dzisiaj się okaże, kto wygrał, więc na pewno warto śledzić informacje w ciągu dnia, która fotografia okaże się tą najlepszą. Wam Amsterdamie w Holandii zostanie to ogłoszone. Również warto sprawdzić, co słychać w innym kraju. Tutaj Wenecja i Włochy w ramach inauguracji 60. Biennale Sztuki odbędzie się uroczyste otwarcie polskiego pawilonu. Zorganizowano tam wystawę Powtarzajcie za mną, kuratorki Marty Czysz, z którą mieliśmy przyjemność całkiem niedawno rozmawiać. Wówczas ta wystawa była przygotowywana, a dziś zostanie oficjalnie otwarta w ramach polskiego pawilonu. Wystawa z udziałem Open Group, czyli tutaj m.in. Jurij Bilej. To zbiorowy portret świadków wojny w Ukrainie. W otwarciu pawilonu weźmie udział minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Biennale odbywać się będzie pod hasłem Obcokrajowcy są wszędzie. I to między innymi 18 dzień kwietnia 2024 roku przyniesie. Capri Włochy, spotkanie szefów dyplomacji państw G7 zorganizowane przez Włochy, które w tym roku przewodniczą siódemce. A tematami obrad są sytuacja na Bliskim Wschodzie, a także sytuacja w Ukrainie. Spotkanie będzie jednodniowe, trwa do 19 kwietnia. Dziś również sporo się dziać będzie w polskiej polityce, ale o tym będziemy informować na naszej antenie w serwisach Trójki. Przypominamy również o tym, że w Muzeum POLIN w Warszawie wręczone zostaną medale Powstanie w Getcie Warszawskim. To honorowe odznaczenie przyznawane przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej oraz Żydowski Instytut Historyczny. Medal przyznawany jest osobom z służonym dla historii Żydów w czasie II wojny światowej oraz dla dialogu polsko-żydowskiego. Zostanie odznaczonych dzisiaj tym medalem 10 osób. Przypominamy, że już jutro, 19 kwietnia, kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Będzie to 81. rocznica. Przed nami Lo Moon, Coś mi świta w Trójce za 20 minut 6. Forever where the red lights fade.

zakochane w świecie filmu, ale które też mogą podpowiedzieć, zwłaszcza początkującym scenarzystom, co zrobić, w jaki sposób sprzedawać swoje pomysły, no bo bardzo często zaczyna się właśnie od takiej krótkiej rozmowy, tak zwanego pitcha, gdzie trzeba te najważniejsze założenia projektu przedstawić. Oprócz tego warsztaty, także wystąpienia, różne sesje, spotkania kuluarowe, trudne słowo, konkursy scenariuszowe, to też jest coś, co się wydarzy. Przekonamy się już niebawem, za kilka dni, kto okazał się najlepszy w tej rywalizacji, pojedynku na scenariusze. A szczegóły całego wydarzenia na scriptfiesta.pl, tutaj również można zapisywać się na zajęcia, na warsztaty. Jest jeszcze trochę biletów, wejściówek bezpłatnych. Także w kinie Elektronik w Warszawie Script Fiesta dzisiaj startuje kolejna 12. edycja festiwalu, a teraz za 12 minut 6 przed nami Tomasz Makowiecki. They come from Memphis. Coś mi świta w Trójce, rześki poranek, sądząc po tym, co pokazują termometry, więc proszę pamiętać o czapce przynajmniej, żeby się nie przeziębić. Dziękujemy pięknie, to coś mi świta czwartkowe, obudzeni, pobudzeni, pikantarii też Red Hot Chili Peppers dodali, więc z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku oddalamy się. Coś mi świta w składzie Ewa Wichrowska, program realizowała i Radek Nałęcz mówił do Państwa te słowa. Dziękujemy pięknie za pobudkę, a za chwilę poranne zapraszamy do Trójki, Robert Grzędowski. I'm lost in admiration. God.